Klockan är 10 minuter över 10. Arbetsmarknadsparterna har undertecknat konkurrenskraftsavtalet. Avtalet undertecknades i statsministerns tjänstebostad Villa Bjällbo. Också statsminister Juha Sipilä närvarade. Konkurrenskraftsavtalet blev tillräckligt heltäckande i fredags, då också Metallis styrelse sade ja till det. Enligt Näringslivet Eko och fackcentralen FFC omfattar avtalet mellan 85% och 87% av arbetstagarna. Avsikten med avtalet är att förbättra företagens konkurrenskraft och därmed skapa nya arbetsplatser. För löntagarna innebär avtalet bland annat att arbetstiden förlängs med 24 timmar per år. Statliga och kommunala arbetstagare förlorar 30% av sin semesterersättning. Riksdagen debatterade på tisdagen den svåra situation som det finländska jordbruket befinner sig i. Regeringen besvarade en interpellation om krisen. Kristdemokraternas Peter Östman öppnade debatten med en aktuell lägesbeskrivning. Östman ser stora orosmoment för det finländska jordbruket. Ifall det inte vidtas konkreta åtgärder och beslut så kommer lantbruket att gå i en konkurrensvåg till mötes samtidigt som det finländska livsmedelsproduktionen körs ned. Östman tyckte att regeringen redan i samband med den andra tilläggsbudgeten i år borde ha fattat beslut om tilläggsstöd. Om besluten fattas först i höst sker utbetalningarna på nästa års sida, sade han. Försvarsmakten i Finland planerar en ny gemensam stridsuniform med 2 andra nordiska länder. Jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen tyckte inte att regeringen varit passiv. Han räknade upp en rad åtgärder, med hjälp av vilka regeringen hoppas kunna hjälpa jordbrukarna. Finland driver till exempel tillsammans med andra EU-länder utökade stöd från EU. Vi beslutar om tilläggsåtgärder så snabbt vi får besked om EUs krisåtgärder. Statsminister Juha Sipilä tyckte att Mats Nylunds jämförelse om Talvivaara var aningen orättvis. Också Sipilä sa att regeringen gör vad det kan i det svåra läget. Riksdagen debatterade på tisdagen om det finländska jordbruket. De grönas Hanna Halmeenpää kritiserade det att så få aktörer sköter dagligvaruhandeln i Finland. Marknadsföringen av inhemska produkter kan enligt henne göras mycket bättre. På måndag kväll beslutade Grankulla fullmäktige att ta emot 12 asylsökande som fått uppehållstillstånd. Sannfinländarnas fullmäktige ledamot Taisto Miettinen lade in en avvikande åsikt. I Nyland har 2819 invandrare fått uppehållstillstånd och det ska få plats i kommunerna. Näringstrafik och miljöcentralen vill att Grankulla stad bär sin del av ansvaret och tar emot 12 asylsökande utöver de 10 man avtalat om tidigare. Taisto Miettinen tycker att det räcker om staden tar emot 10 flyktingar som man avtalat om 2013. Miettinen hänvisar att flyktingar inte borde få gå förbi andra grannkullabor i stadens bostadskö. Och att staden inte har råd att ta emot ytterligare 12 flyktingar. Sannfinländaren Taisto Miettinen anser att Grankullas ekonomi inte håller för att ta emot 12 flyktingar. Johan Johansson tycker det är Grankullas stads moraliska skyldighet att ta emot all de asylsökande. Kolkraftverket i Ingå läggs nu ner helt och hållet, meddelar Fortum. Energikoncernen har sedan början av året förberett sig på att riva kolkraftverket och kommer senare under året att ta ett slutligt beslut om rivningen. Kan en konkurrent förmå husbolaget att ta sida och säga upp en hyresgäst? I över 100 år har Salve serverat strömming i samma lokal ett stenkast från Sandvikens torg. Nu har ägaren beslutat att flytta restaurangen det här eftersom husbolaget inte förnyat hyreskontraktet. Restaurang Salve, som är känd för sin strömming, flyttar 100 meter från sin nuvarande lokal. Salve, som verkat på samma plats sedan 1897, måste flytta eftersom husbolaget inte förnyat restaurangens hyreskontrakt. Restaurangägaren Hock Elanto berättar att man inte kunnat hitta en gemensam lösning med husbolaget trots upprepade försök. Den nya lokalen finns också nära Sandvikens strand, men i en nyare byggnad, i samma byggnad, finns bland annat en S-market. Ny krögare vill köpa namn och inredning. Hockelanto flyttar hellre till en annan lokal. I Salves förra lokal öppnar en ny restaurang som hade velat köpa namnet Salve och hela restaurangens inredning. På Hockelanto är man förbluffade över hur den nya krögaren har skött saken. Om någon vill köpa en affärsverksamhet går det väl normalt till så att man först diskuterar saken med ägaren. Helsingfors handelslag köpte Salve år 1990 och fortsätter framledes med verksamheten. Fast den adressen förändras, säger Jouko Heinonen i ett pressmeddelande. Hela Salves inredning flyttas till den nya lokalen. Fullmäktige ledamöterna i Esbo bombarderade representanter för Västmetron och HRT med frågor under måndagens möte. Yle Helsinki var på plats och rapporterade. Det största orosmomentet handlade om hur Esbobornas arbets- och skolväg kommer att se ut i höst. HRT vill inte öppna metron i etapper trots att Hagalunds station skulle kunna tas i bruk innan Mattby station står klar. Busslinjerna i Esbo kommer inte att vara lika heltäckande som i vintras. Eftersom HRT måste bygga om rutterna och tidtabellerna genom att förena metrons nya förbindelserutter och de direktrutter som nu finns. Det blir troligen Södra Esbo och Esbo interna trafik som kommer att drabbas av färre avgångar, sa chefen för HRT:s kollektivtrafikplaneringsavdelning Tero Anttila. Enligt Försvarsmakten skaffar man en gemensam stridsuniform med Sverige och Norge och Danmark för att spara pengar. Stridsuniformshelheten som nu planeras heter Nordic Combat Uniform. Alexander Stubb väntas berätta om sina framtidsplaner under förmiddagen. Sjukvården i Finland har hittills sparats från riktade IT-angrepp, men risken ökar snabbt, bedömer experter. En angripare kan till exempel stänga flera viktiga datasystem samtidigt, vilket kan få allvarliga konsekvenser för patienterna. Perttu Halonen, informationssäkerhetsexpert på Cybersäkerhetscentret vid Kommunikationsverket, säger att språket har varit en skyddande faktor. Utländska brottsligor kan oftast inte finska eller svenska och har därför svårt att lyckas med avancerade IT-attacker i vårt land, säger han. Utrikes. Brutala poliser upprör i Kina. I Kina har en nybliven faders död i en polisbil väckt stor uppmärksamhet i hela landet. Poliskåren har länge varit ökänd för sin brutalitet och för att kräva mutor. Vanligen är offren gästarbetare, småföretagare och andra människor som har svårt att göra sin röst hörd. President Barack Obama fördömer Donald Trumps förslag att införa ett inreseförbud för muslimer. Obama säger att Trump sprider ett farligt tankesätt som påminner om de mörkaste tiderna i USA:s historia. Hustrun till den 29-åriga Omar Mateen som sköt ihjäl 49 människor i Orlando i söndags säger sig ha känt till mannens planer, rapporterar mediebolagen MSNBC och ABC News. Mateen slog dock inte larm om sina misstankar. Tiotusentals demonstranter samlades idag i Paris för att demonstrera mot omstridd ny arbetslagstiftning. 7 fackföreningar och studentorganisationer har uppmanat fransmän över hela landet att delta i protester mot den nya lagen som regeringen vill driva igenom. Protesterna blev våldsamma då en del stenkastande demonstranter drabbade samman med kravallpolis som svarade med tårgas mot maskerade ungdomar. En stor del av stadens centrum larmslogs när järnvägsanställda och taxiförare inledde en punktstrejk. En del taxiförare som protesterade mot taxiföretaget Uber blockerade också större gator i stadskärnan. Minst 26 personer har skadats av tumultet och 20-tal har gripits av polisen. landets mest populära turistattraktion, Eiffeltornet, stängdes när kommunalt anställda lade ner arbetet och myndigheterna inte kunde garantera besökarnas säkerhet. Täytyy päässä jotenkin, mua täällä huijataan. Tupa täynnä paskaa, ja tuskin unta saan. Merkonomit juo viinani, ja maani kyntävät. Pirun hyvin ymmärsivät. En missä pidän rahani. Syytä huoleen ei lainkaan, ne rosvot kuiskailee. Heidän kanssaan moni meissä komediaa näyttelee. Se ollut ei mun kohtalo, mä menin ohi jo. En enää vedä välissä, se on nyt myöhäistä. Ne, jotka tajuu parastaan, pysyy varpaillaan. Ei kovin kaukana täältä peto karjahtaa. Yössä kaksi ratsastajaa ja tuuli ulahtaa. Underground Humina lähti näin, joskin vähän niin kuin minuutin päästä. Kyllä, välillä etuajassa. Mutta joo, kuitenkin ehdimme kuunnella ennen aikojamme Vesa Lattunen and Companyn tulkitsemassa Bob Dylanin All the Long the Watchtower-kappaletta nimellä Kunkut valvoo torneissaan. Näin. Se oli sellainen ja... Se oli aivan mahtava aloitus. Kyllä vain. Tänään vai? Kuule soittaisi vaan hyvää musaa. Näinhän me ollaan aina tehty. No, mut jatketaan sitä perinnettä. Kelpo pojat sitten. Pysytään vielä Suomen maalla. Tää taitaa kyllä olla ihan näitten kelpparien oma biisi. Tarantella. Ja näinhän se sitten menee. Sä tanssit villisti aamua pelkään, kuuran hohdetta katoavaan. Unohda hetkeksi sielusi harhat, ruumin kuohuille patoavaan. Aamu taivaalta tähteet kerää, on unissasi varmasti perään. mutta pyydän jo Ismo herään. Näyt riittävä tältä erää. Sä istut huoneessa, ystävä tylkää, tartut ruumiisen hajoavaan. Jätitkö silmäsi vieraisin vesiin, et näe auringon kajoakaan? Aamu taivaalta tähteet kerää, on lumissasi varmasti perä. Mutta pyydän jo Ismo herään, näyt riittävä tältä. Kuolemaa elämä pelkää, kaipa transsia tarantella. Unohda hetkeksi kohtalomoirat, naisi kunnolla nauravaa ella. Aamu taivaalta tähteet kerää, on tulissasi varmasti perä. Mutta pyydän jo Ismo herää, näyt riittävä tältä. Trapping out the bando, selling grams, huh? Or you be smoking, drinking, leaning, popping Zans, huh? You see, that's that bullshit that I don't need. I'm telling y'all niggas, y'all ain't fucking with me. See, I looked in the mirror and he said, you are the man. And I said, hey man, I agree. Rocks on rainbow, Ben's a nice fellow. Your neck reflect your personality, your mind is yellow. Boy, I hit the block like I hate Legos. They know they got 30 seconds, Jared Leto, before they see some halos. And I reload the ammo. Boy, it's golf wango, and that's the squad I bango until my fucking Rango. Now let's reload the ammo. Can a nigga get some fucking chaos and hire? I'm the truth and the dire. Get your ass bitches like a kick in the snare. Scooby boys, my nigga, you know I'm good in the 50s. That boy, not that bad. It's no biggie. It's the G-O and the LS. Go, go, no homo. Blackout. What's up, Iggy, man? Been that man since Batman had a sidekick. Catch me in some Vans like one of them soccer mamas. And them bitches blew like that family went to a Dodge. Just solve them. Oh no! You can't, bitch, I'm a problem. And you'll get fucked up like the thoughts inside of my noggin. Yeah. Going harder than the Quidditch and Harry Potter. On my shoulder, one black in it like Larry David. And I'm that nigga. Meaning I'm two niggas. I'm schizo, Brillo. My motherfucking been gone. Pink and yellow on my neck. You my dick hole, and I don't really fuck with you niggas. Shout out to Jim Crow. Don't get offended, love being dark-skinned. 23 with a crib, and I don't got no tenants. And I don't like sports, but the court got a tennis. Is that diamonds on your neck? Stay the fuck out my business. See, that's that cherub bomb, get my burr on. That's my Cleron, 91, not the Chevron. Motors flog long, bands on, fuck your Joe Dimes. Went from throwing up to throwing carnivals. Boy, I'm a sicko, flaco nigga, but kinda macho. Boy, I got some bottles, and shout out Scooty, he kinda loco. Pack a De La Pistol, we splitting nachos. And for that cheese, boy, he was using shells, just like a taco. So grab your goggles, nigga, Taco Tuesday. You don't want none of that. Have you heard of Fairfax? Boy, we was running that. Nigga took the store from us, yeah, fuck all of that. Damn, he really took the store. Cracker, cracker with a barrel form. Yeah, gangbang tattoos, this ain't a Louis rag. Come on, Paisley got me crip crazy. Pants heavy sack to the left with the all strapped, no face mask, nigga just toe tags. Till the blunts get past you. Worried about me, nigga. Green over suckers, gunpowder on my knuckles. Not for the ambulance. From the era of crip walking, you was clown gassing. You wanna be me, huh? Cause it's whack and his raps, and what he rap, he ain't done. It's top dog, whoop gang, smell the cat on your tongue. Pussy boy, you fucked over, nigga. Chew on your gums. Teeth missing, mind can recognize your face when it's lump. My square homie's license, double life in my trunk. Power, body, and soul, he break handcuffs. I got a strike on my record, double cups and up. He ain't the life like boss, he need to crib that cost. You wanna scare that wheel, you wanna smoke that kill. Who am I? Shit, piss, fuck, cunt, cocksucker, motherfucker. Anything that'll piss you motherfuckers off, I don't even smoke and I'm a level above all of y'all. Bitch, you couldn't reach me with a ladder and a calling call. Special. My son and I ain't never had a fucking father, boy. I'ma bring the noise. I got my own beat and we all got drums. What these weapons about? What this flexing about? You on your grind, but who the one that got the wipe at their house? Bitch, I do this on purpose. You niggas don't got a purpose. Nigga, call me a clown. Nigga, I own the service. Sack is sitting in my pocket, folded like a papaya. And you know I'm golf, bitch, like I've been sleeping with Tiger. Woody, Woody, my mom. Mother's Woody, the odd cats. We okay. Hoodie, cough shit, pack it, rip it out the fucking package. In a all pink fit, looking like a fucking bag. And who the fuck you think you fucking with, nigga? I'm a bad case, I don't even know. I gotta tell you shit about this goddamn house. I think that I'ma blow my motherfucking brains out. Tyler, take a chill pill, nigga. Chillone. Joo, Tyler the Creator. Joo. Siinä. Juu. Ja Underground Humina alkoi taas. Juu, ehkä vähän etuajassakin, mutta niin, ei ole nyt ihan myöhässä. No niin, no sanottiin tämä nyt myöhässä tavallaan. Mutta kyllähän me ehdittiin jo tuossa pari biisiä soittaa jo aiemmin, että näin. Eikä niistä sen enempää. Megadeth jatkaa tästä. Trust on biisin nimi. Pitää valita tollaisia, mitkä on helppo lausua. Thank you.

showdown, slow downs, lost and found, turnarounds of boys in the military shirts. I keep my eyes on the prize, on the long falling skies, and I don't let my friends get hurt. All you backroom schemers, power trip dreamers, better find something new to say. Cause you're the same old story, it's the same old crime, and you've got some heavy dues to pay. I'm a space cowboy, bet you weren't ready for that. I'm a space cowboy, I'm sure you know where it's at, yeah, yeah, yeah, yeah. Rocket from the Crypt ja Get Down, se oli sille Space Cowboylle viesti. Joo, aika hyvin sopi siinä mielessä yhteen. Ja nyt tehtiin vielä yhden biisin rykästä tässä ennen uutisia. Joo, ja Digikäski sanoi, että mä näin fiksasin, mutta siellä olikin monta ohjelmaa samaan aikaan pälättämässä päällekkäin. Mä vaan suljin ne. On se hurjaa. Että on se hurjaa homma. Eipä siinä. Pistetään Elvis Costello and the Attractions ja Little Triggers kappaleellaan ennen uutisia. Wait until I come. senses. Better put it all in present tenses. Little triggers, the jewel of your tongue. Little triggers, I don't want it hung up, strung up when you don't call it. Little sniggers on your lips. Little triggers in your grip. Little triggers, my hand on your hip. Worrying about the common decency when it is only a question of frequency. When you say okay, but I got a cheek to bit. Saying you're tired of me when you don't even wake up. Katsaus. Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön yleiskokouksen puheenjohtaja Ilkka Kanerva tapaa Ukrainan presidentin Petro Poroshenkon mahdollisesti keskiviikkona tai torstaina. Kanerva perää Etyjille parempia toimintaolosuhteita ja mahdollisuutta valvoa uskottavasti ja mandaatinsa mukaisesti Itä-Ukrainan tilannetta. Kanerva ei pidä pitävää tulitaukoa Itä-Ukrainassa todennäköisenä lähiaikoina. NATO vahvistaa sotilaallista läsnäoloa Baltian maissa ja Puolassa. Jokaiseen maahan lähetetään yksi pataljoona. Noin 1000 sotilasta maata kohti. Päätösjoukojen lähettämisestä tehtiin Naton jäsenmaiden puolustusministeriön kokouksessa Brysselissä tiistaina. Nato aikoo uutistoimisto AFP:n mukaan myös hyväksyä Romanian tarjouksen ottaa joukoja alueelleen. Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg kertoi myös, että NATO aikoo lisätä läsnäoloaan Mustalla merellä. Naton puolustusministerit kokoontuivat tiistaina Brysselissä kaksipäiväiseen kokoukseen. Suomi ja Ruotsi on kutsuttu kokoukseen edistyneiden kumppanimaiden edustajina, mutta niillä ei ole roolia joukkojen lähettämisessä. Puolustusministeri Jussi Niinistö osallistui työillalliselle, jonka aiheena oli Naton ja EU:n yhteistyö. Suomi ja Ruotsi ovat kokouksessa mukana ainoina kumppanimaina. Naton suunnitelmat toimivat pelotteena Venäjällä Krimin miehityksen takia. Nato jatkaa kaikkien liittolaistensa puolustamista mistä tahansa suunnasta tulevia uhkia vastaan, Stoltenberg kertoi toimittajille Brysselissä. Stoltenbergin mukaan kyseessä on Naton suurin yhteisen puolustuksen vahvistus kylmän sodan päättymisen jälkeen. Stoltenberg kuitenkin painotti AFP:lle, että Nato ei halua selkausta Venäjän kanssa, vaan se pyrkii muodostamaan rakentavammat välit maan kanssa. Venäjä vastustaa Naton aikeita lisätä joukkoja sotilasliiton itärajoille. Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov kertoi tiistaina, että Venäjä aikoo lisätä tarkkailua maan länsirajoilla. Jo aikaisemmin Venäjä on kertonut asettavansa 3 uutta divisioonaa lounaisalueilleen. Venäjä on kuvaillut Naton toimia vaaralliseksi sotilaalliseksi kehitykseksi. Puolustusministeriön kokous jatkuu keskiviikkona. Kaksipäiväinen kokous on merkittävä, sillä se on viimeinen ministeritason tapaaminen ennen Naton heinäkuun huippukokousta Varsovassa. Siellä päätetään, mitkä maat ottavat johtovastuun uusista joukoista. Sotilasliitto Naton vahvistuva läsnäolo Itä-Euroopassa todennäköisesti rauhoittaa Itämeren tilannetta, arvioi puolustusministeri Jussi Niinistö. Niinistö arvioi, että päätös lähettää pataljona joukkoja Baltian maihin ja Puolaan kuhunkin vähentää epäselvyyttä Baltian maiden asemasta. Nato pyrkii lisäjoukkojen avulla osoittamaan, että kriisin tullen se on valmis puolustamaan itäisiä jäsenmaitaan. Helsingistä Espooseen kulkevan länsimetron oli tarkoitus aloittaa liikennöinti 15. elokuuta. Tällä hetkellä ei ole tietoa, milloin länsimetro avautuu. Länsimetron viivästyminen kiukuttaa Espoossa. Maria Guzeninan mukaan ollaan kaaoksen partaalla. Espoon kaupungin valtuuston puheenjohtaja Maria Guzenina ihmettelee, miten länsimetron turvallisuusjärjestelmien testaamisesta johtuva viive on voinut tulla viime tipassa yllätyksenä Länsimetro Oy:n hallitukselle. Samaa ihmettelee myös Länsimetro Oy:n hallituksen puheenjohtaja ja Espoon teknisen toimenjohtaja Olli Isotalo. Siinä juuri meillä on selvityksen paikka, että miten asia tuodaan hallitukselle näin yllättäen. Isotalo toteaa, että hän ei tiedä kuka tietoa turvallisuusjärjestelmien testaamisen pitkittymisestä on pantannut, tai onko viivästys ylipäänsä ollut jonkin tahon tiedossa jo pidempään. Länsimetron hallitus sai asian tietonsa viime perjantaina. Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta huomauttaa lausunnossaan, että hallituksen tupakkalakiesitys sisältää ylisääntelyn piirteitä. Valiokunnan mielestä kaikkea, mitä yhteiskunnassa ei pidetä hyväksyttävänä tai suotavana, ei ole perusteltua lailla kieltää. Valiokunta muistuttaa, että kieltoja, joiden valvonta on lähinnä symbolista, tulisi välttää. Valiokunnan mukaan viranomaisilla on käytössään vähäiset keinot valvoa tupakointikieltoa. Kiellon rikkomista ei ehdoteta säädettävän rangaistavaksi. Finanssivalvonta ilmoitti tiistaina varotoimesta, jolla yritetään estää yletön velkaantuminen ja pankkien horjuminen. Riskipaino on laskelma, jonka avulla määritellään, miten paljon pankilla vähintään pitää olla omia varoja suhteessa luottojen määrään. Riskipainot ovat olleet Suomessa kansainvälisesti katsoen matalia, sanoo finanssivalvonta. Käyttöön otetaan uusia alaraja viimeistään ensi vuoden heinäkuusta alkaen. Nyt alaraja on asetettu niin, että huomioon otetaan asunto- ja lainamarkkinoiden häiriöitä pahentavat kerrannaisvaikutukset sekä muut asuntolainoihin ja kotitalouksien velkoihin liittyvät riskit. Tällainen on esimerkiksi kansantaloutta koetteleva kulutuksen kutistuminen, kun palkkarahat siirtyvät tililtä suoraan pankkilainan maksuun. Viime joulukuussa CERNin tutkijat kertovat remontin jälkeen uudelleen käynnistetyllä suurella hadronitörmäyttimellä LHC:llä tekemästään kiinnostavasta havainnosta. Kahdella koeasemalla oli saatu protoneiden törmäyksestä yhteneväiset havainnot, jotka viittasivat uuteen ja tuntemattomaan hiukkaseen. CERNissä Sveitsissä työskentelee keskeisessä roolissa myös Helsingin yliopiston fysiikan laitoksen professori Risto Orava. Orava on kiinnostavat mahdollisen hiukkasen löytymisestä. Tämä hitunen edustaa jotain aivan uutta, hän sanoo. Kyse voi olla pimeästä aineesta tai ylimääräisistä ulottuvuuksista aika-avaruudessa. Professori Risto Oravan mukaan uuden hiukkasen löytyminen ei kokonaan kumoaisi standardimallia, mutta toisi siihen merkittäviä muutoksia. Hän korostaa, että standardimalli ei ole varsinainen teoria, vaan kooste tämänhetkisestä tietämyksestä. Indianan osavaltiosta kotoisin oleva 20-vuotias mies pidätettiin sunnuntaina Santa Monicassa, kun poliisi löysi hänen autostaan 3 rynnäkkökiveä ja räjähdysaineita. Mies kertoi olleensa matkalla Länsi-Hollywoodissa järjestettävään seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen Pride-paraatiin. Los Angelesin piirikunta nosti tiistaina syytteet pidätettyä miestä vastaan. Miestä syytetään rynnäköaseen ammuksien ja räjähtöiden hallussa pidosta yleisellä tiellä. Hän on saanut syytteet myös ladatun aseen pitämisestä ajoneuvossa. Syyttäjät ovat vaatineet 2 000 000 dollarin takuusummaa. Toistaiseksi ei ole tietoa, onko syytettyllä asianajajaa. Aseen löytö ja pidätys tehtiin vain tunteja sen jälkeen, kun Floridassa Orlandossa 50 ihmistä kuoli homoklubilla tehdyssä joukkomurhassa. Poliisi ei ole kuitenkaan löytänyt yhteyttä yökerhoammuskelun ja Santa Monican tapauksen välillä. Presidentti François Hollande vieraili maanantaina Yhdysvaltain Pariisin suurlähetystössä esittämässä Ranskan suruvalittelut Yhdysvalloille Orlando klubi-iskun johdosta. Vierailun jälkeen Hollande puhui medialle ja tuomitsi tyrmistyttävät homofobiset surmat. Orlandossa tapahtui isku Yhdysvaltoja vastaan, mutta myös vapautta vastaan. Sellaista vapautta vastaan, jossa kukin voi itse valita seksuaalisen suuntautumisensa ja määrittää oman elämän tyylinsä, sanoi Hollande. Presidentti puhui TV-kameroiden edessä ja julkaisi lausuntonsa vielä Twitter-tilillään. Tämän jälkeen kommentit saivat laajaa huomiota sosiaalisessa mediassa. François Hollande twittaa, että homoseksuaalisuus on valinta. Ei, missä maassa me elämme, twittasi eräskin närkästyjä. Hollande puhuu vapaudesta valita seksuaalinen suuntautuminen. Voisiko joku selittää hänelle, totesi toinen kummastuneena. Ranskan media nimittää presidenttinsä sanavalintaa munaukseksi. François Hollanden oppi kaikesta tästä on, että sanansa voi valita, mutta ei seksuaalista suuntautumistaan, näpäytti sanomalehti Le Monde. Radio Europe 1 puolestaan nimittää presidentin kommenttia valtavaksi virheeksi. Pariisin väkivaltaiseksi muuttuneessa työlakin mielenosoituksessa loukkaantui 40 ihmistä tiistaina. Suurin osa loukkaantuneista oli poliiseja. He joutuivat satojen naamioituneiden nuorten miesten hyökkäyksen kohteeksi. Huppupäiset miehet heittelivät tavaroita päin poliisia, rikkoivat kauppojen ikkunoita ja valtasivat rakennustyömaan. Poliisi jahtasi nuorisojoukkoja pitkin Pariisin katuja. Lopulta se käytti vesitykkejä mielenosoittajia vastaan. 73 mielenosoittajaa pidätettiin tiistaina, lakko sulki myös Eiffeltornin. tervetuloa takaisin Underground Huminan pariin. Jälleen kerran uutisten jälkeen. Se oli Jaga ja Chist ja Music Dance Drama. Oli no niin. Kipaleen nimi. No eiköhän se aika hyvin kertonut. Kyllä se oli jotenkin. Melkeinpä. Joo, ei mulla oikein tohon sitten mitään lisättävää. Hieno lähtö tähän jälkimmäisen osioon ja jatketaan sitten. Four Hero on nyt sitten kyseessä ja The Action-kappale. Ei kai siitäkään se kummempaa sanottavaa. Onne paloa! Safe when I come to town. The groove on the needle touch down. It's only right, proper moves is crown when you dealing with the champion sound. Rule boy, put two in the air. The skirt switch, they thang thang round. Yo, the business, we get down like this. Star number one champion sound. It's the culture, leaders touch to spin a record. Matter them two up, word to come check it. Some of them shine, some fold, some wreck it. Official name brand beats here, you can't test it. I seen a lot, some trying to be what they not. Sell they sold the labels to ride the pop charts. It's not hot, matter of fact, let me explain something. Your one quiz style, phony done wasn't bumping. Meanwhile, original, fishy out. Break heroines, funky beat criminals. Make cash, lick shots, and girls smile. Keep it real, ghetto feel, yo, that's the deal. Pure, raw, obscure. We knew, you loop, we've been loop before. We worldwide, you on a neighborhood tour. It wasn't worth the small 2 months you spun for. A happy death, yo, these is notes from the underground. Ghetto renowned, loved by curb hangers. Knuckle swingers, you've been put in danger by the fly rap singers and crisp Adidas the trainers, kid. Appear alive to expose your vibe. It's do or die, plus mash your angle. When my slang flow, then tilt my can go. Your girl captivated by my ill CeeLo. Gundolero, king this roar like Brando flicks. Jackie Chan kicks, smooth as Deco beat mix. Yo, get your bands, I want the Chardonnay Bentley. With fat chromes plus the pitch black tints, G. Now we on it, flaunt it. That's why sucker DJs can run. You still haunted by my action. I still want it. I feel safe when I come to town. The needle on the groove touchdown. It's only right, proper moves is crown. When you dealing with the champion sound. I feel safe when I come to town. The needle on the groove touchdown. It's only right, proper moves is crown. When you dealing with the champion sound. My third style goes to show you that I'm harder. Surreal even, a fly nigga breathing. Recording sound, swerving like a jaguar. Flex a dragon style, barbed wire, versatile. Associated with gold-plated, fame slated. You hesitated, we shine, you love to hate it. You blind, frozen chastised. No coke or eat, smoke or cloud regulated. We human beings, wanting is like needing. Loving is like bleeding, pain is all seeing. Try to recognize just exactly what you been. I shout to Evo on the island doing three and recognize, spark a lies, megawise. Me and Evo like a faction, all about the action. No doubt, big shout to my man Andy. Yo, act so safe when we in your town. The needle and the groove touch down. Only right, proper moves is crown. Kid, you dealing with the champion sound. Rule boys put two in the air, and all the ladies twist they bang bang round. The business we get down like this. Star number one champion sound. Action. Number one champion sound. New York action. Yeah. Kirjassa kerrottiin vanhan ystävän kuolleen kesken matkaa. Nämä päivät on lyhyitä, lyhyemmiksi käyvät. Silti tai juuri siksi tunnen, että jokin kasvaa. Nyt tarinat puhtoutuvat meren virran mukana. Se tuo syksyn lehtiä ja kevään suurta tulvaa. Tämän halusitko minulle opettaa, tämänkö tahdoin nähdä? Kun kävelimme pimeässä peläten ja vilussamme aina rantaan asti. Taivaalla ei kuuta näy, onhan silti tähdet. On vielä kesä, mutta kohta on syksy. Rakastelun jäljet, nuotiopaikan ja tyhjät pullot, jotain kummaa niin kuin verta. Vieläkö kauan tänne täytyy tulla jotain hakemaan? Olitko se sinä vai en taida musta välittää? Nyt tarinat huutoutuvat meren virran mukana. Se tuo syksyn lehtiä ja kevään suurta tulvaa. Kun katsot molemmilla silmillä on vain tanssi, ei mitään muuta. Mutta päästäksesi sinne sinun on kuljettava loputtomat kilometrit. Meren rannassa mahtui linnut viistää vettä. Sehän oli CMX se. No niin. Mä itse asiassa ajattelin tos kumma juttu. Toi toimii taas hassusti tommonen joku telepaattinen systeemi tai jotain. Kun sunnuntaina kun vai lauantaina kun se oli illalla. Niin ajattelin, että pitäisi jostain jotain CMX:ää ottaa messiin joku kerta. No niin. No niin. Mut sitten minä kuulin sinun viestisi. Kyllä, vaikka en sitä lähettänyt tai mitään, minä vain ei ajattelin tarvi. Vahvasti. Näin se on, vahva ajattelu. Vahvasta ajattelusta mennään. Se pääsärky, mikä sulla oli silloin joskus puoli vuotta sitten, niin... Eikö se tunnu sulla vieläkin? Se johtui siitä, kun mä asensin sen sirun sun päähän. Okei. No niin. Siis mä ne kännit tarjosin. Sen takia mulla on ihan helvetillinen kuhmu yhä tuolla päälailla. Siitähän se johtuu. Mutta jatketaan tiedän, vahvasti. Sä oot ajatellut sitä aika paljon lähiaikoina. Kyllä vain. Vahvasti jatkamme musiikilla ja Faith No More tällä kertaa. From Out of Nowhere. Näin. Seem to mind. Subterraneans ja Taurus Woman. No niin, siinä oli hyvää sellaista soundia. Jonka taisi tyyppistä olla kuule 95 vuosi, kun tämä kyseinen kipale on pistetty narulle. Jep, mutta kyllä se yhä vielä erittäin hyvältä kuulostaa. Kyllä. Aihetta ei olla studiossa vierailtu heidän toimestaan. Ei myöskään tämä seuraava Lou Donaldson meille tässä sitten esittelee kilpikonna kävelyä, Turtle Walk. Oh yeah. Yeah. Thank you.

Se oli Jamiroquaia ja All Rightia. All Right, All Right. Kyllä, erittäin tunnistettavasti. Mutta nyt laitetaan sitten taas vähän kitaravetosempaa meininkiä ja pikkusen rockimpaa poljentoa. Ja siitähän meille nyt seuraavaksi AC/DC High Voltage-levyltä Australian painokselta, jos sillä nyt on jotain merkitystä. No, siinä varmaan erilaiset kannet saattaa olla. Ja biisit vähän eri järjestyksessä itse asiassa. Ja kyllä. Eri biisejäkin vielä. No, mutta ei nyt jaksa ei siihen sen kummemmin. Paljon varmaan niitäkään. No, kyllä siinä oli jotain, mutta en muista. No, selvää. Joo, joo. Eurooppa-painoksessa TNT's oli jotain biisejä, mitkä oli taas tuossa High Voltage Australian painoksessa, että jotain tällaista. Mutta, ei silloin väliä. Kuunnellaan toi biisi. You ain't got a hold on me. No niin, siinä se tuli. My needs are that music. My enemies of the sun. Think of us all. Think of us all. Think of us all. Don't drive yourself fast living. Your living is your giving. One is one, another is another. Your father is your father, your mother is your mother. Your sister is your sister, your brother is your brother. One is one, another is another. Think of as all. Think of as all. Think of as all. You are you. Rocky Eriksson, hei. Jep, jep. Herran myöhäisempää tuotantoa. Edelleen vituttaa, etten päässyt keikalle. Niinpä. Mutta toisaalta sinä... siellä soitti vielä tota, saatana 13 Floor Elevators musiikkiakin. Niin, se on kyllä se paha juttu. Se maksoi enemmän kuin saippua kuitenkin. Ei saatana. Kallis lysti. Joo. No. Kallista saippuasta on puhe nyt. Niin ei sentään mitään ihan bulkkikamaa. Kyllä. Näinpä. Mutta joo, siis biisin nimi taisi unohtua mainita, ja sehän oli Think of as One. Jep, kuulosti ihan, kun se olisi jollain kasettimankalla äänitetty makuuhuoneessa. En tiedä. Intiimi tunnelma oli yhtä kaikki. Seuraavaksi sitten yhä vaan musiikkia, ja vieläkin se kitarasuoja soi siinä paljon muutakin. Manfred Mann kertoo, kun Dave lähtee tien päälle. Davis on The Road Again. Hei, hei. Heippa hei Dave. Pockets clean. All his goods are sold again. His world is good as gold again. Says if you see Jean, now ask her please to pity me. Jean and I, we moved along since the day. We'll be right back. the light. David won't be home tonight. You can't wait till the dawn rolls in. You won't see your David again. The song, it's going, it's going, it's gone. No equal or no sequel. So policies, upper qualities get abolished, demolished. Distortion of the status getting polished. Urges are splurging, words will just be merged together. Damn, it's quite clever. However, you never can sound alike. Lyrics don't be found alike. These troops who bees roots and soldier. Mellow by culture, rhythmatic vulture. Approach ya with magnetic shit that's ultra. I make them tease dangle like a bangle. Strangle from every angle. My lingo jingles and it dangles under kangles. Them niggas don't wanna tangle, cause roots get loose, Negroes get juiced like a mango. To be particular, extracurricular, for pleasure, measure in any weather, value more than a treasure. Baby, you're saying maybe, they come in the flex, now you wonder what's next. Varhaista The Roots-tuotantoa, Distortion to Static. Kyllä, se oli niin kuin kevyttä keskellä päivää ja hyvin kevyesti nauraenhan kappale päättyikin.

No, harmonikkaa ehkä. Soita harmonikkaa. Ei nyt sattunut mukaan, eli soitetaan ratsia. No, mikäs biisi sieltä nyt sitten? Ne ei halua kuunnella. Ei voi. Vastaan tulijat katsoo meitä pitkään lisää vauhtia. Lentestä ne luki, me ollaan rikollista porukkaa. Pahin on ohi, jos se siihen menee, kännissä on vittumaista. Turha kai sitä enempää sisuskaluja raiskata. Vois luivaa evakkoa, vaikka Lappi. Lappilaiset on kovi kaataa, parempi jäädä koti. Ottaa taistelu kuosiin, pitää naisesta huolta. Lakata kitisemästä, litkimästä jumalten kusta. Halpaa viinaa, lippatukka, räppi, täkyjä nuorille. Omistan tän persen, huorakadun ruusuille. Sä olen nihkeen pesti, nihkeempi kuin voi tajuu. Ei byge räppää asioista, mistä ei oo haju. Siit mä tiedän jotain, kun ympäri vuorokauden huonona. Sietokyvyn rajoilla, sielun elämä muhjuna. Torilla, rapussa, silloin kupessa. Paskamaisia tarinoita ilman onnellista loppua. Mikä siinä on, kun ei saa mitä aikaiseksi, siitä tuntee itsensä vanhaksi ja raihnaseksi, kun on jo näin nuorena, harmaat hiukset huolena, mä lepään vielä päivän, mut katellaan huomenna. Tai ehkä ensi viikon puolella, loppupeleissä projekti pykähtää vuodella. Ja ihan niin kuin joka vuosi, jonka tuhlaa, jokailen ja lupailen nos aihe juhlaan. Joo, onneksi olkoon ja kiitos, kiitos, synttärit juhlittu vajas viikos. Tareet täynnä, mut ei oo tarpees kypsää, et pysähtyis hetkeks ja opettelis lypsää. Eli edelleen tyhjät taskut ja postilukust satelee, sakot ja laskut. Toisaat ei oo mun tyylistetti, ulkopuolet syylist, sitä paitsi nykytilanteen se on jo suht tyytis. Niin jos saka, kaikki on vittu hyvin. Koputa puuta, kystä vittu kylli. Lähiössä, stadissa, landella, joka paikassa. Paskamaisia tarinoita, mut joskus jutut natsaa. Ja se on vittu paras. Näin. Kylläpä tuli kesäinen olo. Kyllä, mutta onhan nyt kesä kuitenkin. Niin, no joo. Liekä siinä osa syy. Niinpä. Jontti ja Sakahan siinä sanailivat ympäri vuorokauden kappaleellaan rataäänitteeltä. Toi on itse asiassa tuolta Vittuun koko sakki EP:ltä. Tämä kappale, minä mutta muistan, kun mä kävin haastattelemassa onko silloin. Niin, onko se no, rataääni, tähän on siinä... Se on kokoelma, niin. Eikö se ole? Rataäänite on levy. Vittu, en minä muista niitä levyjä. En niin. Minäkään. Mutta no, tuossa joo. Lupaa, joo. Okay. Vittuun koko sakki EP:ltä on joka tapauksessa on. Alun perin ainakin. Kyllä, mä muistan sen tos. Biisin alussa mainitaan, että radiot soittoa tuskin tulee liikaa, ja mä kävin tossa... Näin, no mutta sen takia se oli just... ...samalla kadulla, ja kävin tekemään sen haastattelun, niin tolla biisillä aloitin sen. Kyllä. Juuri siitä. Ja sen takia oli muuten soitettava, että sitä radiosoittoa tulee edes vähän, jos ei liikaa. Mä epäilen, että muut ei paljon soittele näitä, mitä me soitellaan. Joo, no enpä ole seuraavaa kappaletta. No en mä kyllä ikinä edes kuuntele radioa, saatana. Sinä sepä se mä huono sanoa, että en ole kuullut radiosta, mutta ainakin siinä. Se on varma tapa sanoa, että ei ole kuullut radiosta. No ihan totta. Jos ei ole kuullut radioa, niin et sä ole voinut kuulla radiosta. Eli näin on. Näillä mennään. Millä se on mennään? Kynä Lindholm-kappaleellaan rakas, rakas, rakas. Makeisen muuta saat. Omaks ihan kokonaan, kunhan sanot vaan, että sinun olla saan. Kun mä sulle maalaan oikean keltaisen, kunhan sanot vaan, mitä sinä haluat. Mitä sä olla? Saako olla mitään? Itseni annan se kai riittää. Kuleesi punaiset tekevät kai sen, että minä haluan hiukan sua halataan. Mitä saa olla, saako olla mitään? Itseni annan, se kai riittää. Makeisen multa saat, omaksi ihan kokonaan, kunhan sanot vaan. Sinun olla saa. Poison Ivy. Sellainen rakkaus oli siinä kyseessä. No, sitten... Varsinaisia rakkausbiisejä. Erilaista rakkautta. No niin. Orkesteri nimeltään My Funeral kappaleella on Thrash Hammer. Gentlemen, how do? Kaikki mummot villitsenneen infarktikaan hillitse. Jep, jep. Oli eläkeläiset tässä kappaleessa. Ne, ai tässä. Kyllä. Juu, tää oli kyllä alun perin sitten The Damned ja Love Song. Kyllä mä nyt sen tiedän. No sinä, mutta ei välttämättä ihan kaikki kuulijat. Joten on olihan se pakko heille kertoa. Eipäs se mennä arvostele. Niin saatana, älä nyt arvostele meidän kuulijoita. Jos nyt tämmöistä ohjelmaa kuuntelee, niin... Niin, pitäis kai tietää vai? No niin, kauheet vaatimuksia me asetetaan. Niin. Niin, että minäkin tiedän muista jonkun asian, niin kaikkien muidenkin pitää silloin. Kai nyt hei, samat kaikki pitää tietää. All right, mitäs seuraavaksi tiedetään tai kuunnellaan? Varhaista Red Hot Chili Peppersiä. No niin. Ja tää on demo-versiokin vielä kappaleesta Nevermind, mikä ei kyllä... Niin. Hieman noin vajaa 10 vuotta myöhempää yhtyeeseen. Joo. Jep. Liity. Jep. Eli ei kyllä kuunnella musiikkia tai kyllä, kyllä. Supliikki alkaa olemaan vähän köyhää. Todella köyhää. In the middle of June in the summer of 59, I was young and cool, shot a bag in my poo, and I hustled all the chumps like a thine. Now they call me the swan, cause I weave my magic wand, and I loved all the women to death. I partied hard, packed a mean rod, and I knock y'all with the right or left. Never mind a pack jam, I never mind a gap band, I never mind a zap band. Never mind the phone scam. Yeah. Monkey Mash! Monkey Mash! Monkey Mash! Everybody's got to do the Monkey Mash! Näin. The Bush Boys ja Monkey Mash. Joo. Sanoit, että tätä oli vaikea kategorioida sinun mielestäsi, mutta tota... Niin. No, mun mielestä kuulosti ihan Blues Brothers-leffa soundtrackilta. Kyllä siinä vähän sen tyyppistä henkeä oli toki. Eipä siinä. Joo, no seuraava on ainakin helppo kategorisoida. Vittu, että on vaikea sana. Eikö vaan? Huhhuh. Se on hitusen hankala. Täytyy mennä varmaan joku puheterapia. Joo, puheopetukseen. Heti saman tien varata ajan, kun ohjelma loppuu. Joo. Kyllikki. Joo, no mutta hei, niin tää seuraava on helposti arvioitavissa. Se on merirosvo henkistä trash-musiikkia. No, eli niin. Swashbuckle ja The Grog Box. Anyway you're calling, I'm just a funkaholic, and I'm needing of a fixed. Red gloves are running low. Gotta let the boogie go. But up my sleeve, I got a trick. Painful is the withdrawals. An extra dosage call. And I accept it with my grade. So sweet to the ear. Swatch it and shake a rear. I got that line on what I need. High on the ball. Infectious Grooves ja Please Excuse This Funk Up Mas Borracho-levyltä. Ja kyllä oli taas niin hienoa soundi, että ei tosikaan. Tuleeko? No, niin. Se on mun mielestä ehkä nyt paras levy. Mm. Mutta sitten jotain aivan muuta. Itsellenikin aika uusi tulokas. Jaha. Nimeltään Ilkka Tolonen orkestreineen ja kappaleen nimi on Ja vaikka etäisyys on vielä äärettömämpi. Jos olisin tietäjä, ottaisin kotkan hahmon ja rakentaisin taloni pilvien väliin. Katselisin salamoita, ripottelisin paperilunta ja keräilisin karanneita ilmapalloja. Jos olisin jännä,

Right. Kyllä, se oli kappaleen nimikin. Ai joo. Kyllä, aika helposti löysit kappaleen ytime. Ja se oli P2O5, tai miten se no nyt halutaan sitten tota englanniksi. En olisi kyllä varmaan arvannutkaan. No ei, aika vähän tunnettu orkesteri. P2O5. Fosforihapo on kemiallinen kaava. P2 kuulostaa P2. Vähän joltain tota, no joo, joo, aasialaiset prostituoidulta. All right. No mitäs? Mennäänpä sitten, tota, niin kuunnellaan aasialaiset prostituoituja. Joo, no periaatteessa ehkä tämä voi joku sivuta vähän niidenkin oheistoimintoja, mutta tuonne Karibian merelle päin mennään kuitenkin. Herra Lee Perry, joka on lähestulkoon yhtä legendaarinen kuin Jorma Elovaara. Näinpä. Niin, esittää meille kappaleen Rockhead. Hello, Cockheads. Hello, Cockheads. Hello. I am Rockhead. African blood spilled to my veins, and I am now and never work in vain. African blood spilled to my veins. Rockheads, mudheads, crazy heads, in crazy bed with crazy legs. African blood is flowing through my veins. African blood is flowing through my veins. I and I shall never work in vain, and I shall feel no pain. I shall feel no pain, and I shall feel no strain. God bless my name, God bless my aim. Crackheads, African blood is flowing through my veins. Crackheads, crazy heads.